نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Tukiendelea na darsa la kitabu chetu Umdatul Ahkam alichokiandika Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Tunafikia katika hadithi nambari 16. Anasema muallif rahimahullah an Anas ibn Malik رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. Hadithi ambayo tunaifikia ni hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anasema sahaba huyu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaingia adabuni. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, mimi na kijana mfano wangu. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, nikawa nimebeba mimi na kijana mfano wangu. Nahwi bi maana mithli, idawatan min ma, idawa al-idawatu ina'un saghir min jild. Tunasema al-idawa maana yake ina'un saghir min jild, ni chombo kilichokuwa kidogo ambacho kimetengenezwa kwenye ngozi. Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alikuwa anaingia adabuni, mimi na kijana mwenzangu, au nabeba mimi na kijana mwenzangu chombo kidogo cha maji, min ma cha maji. Wa anaza al-ana au al-anaza tu manake al-harbatu saghira au aswa aksar min ar-ramh laha sinan, ndo maana ya al-anaza, ni fimbo ambayo ni ndogo. Sawa, hapo fimbo hiyo ina meno mawili huku mbele, ndo maana ya al-anaza. Kisha anasema fayastanji bilma, al-istinja'u bimaana izalatu al-adha al-kharij min ahadi as-sabilaini bilma, ni mtu kutoa uchafu ambao au kusafisha uchafu ambao unatoka kwenye njia mbili kwa kutumia maji. Kwa hii hadithi anasema Anas, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiingia adabuni, mimi na kijana mwenzangu tunapeleka chombo cha maji, sawa, pamoja na anaza. Anaza ni fimbo kama walivyotafsiri wakasema, ya atiani bima yastatiru bihi min nadhari nnas. Walikuwa wakienda adabuni wanapeleka vitu ambavyo vitawastiri kutokamana na macho ya watu. Wa huwa aswa qasira fi tarafiha hadida, walikuwa wanapeleka fimbo iliyokuwa ndogo, huku hii fimbo huku mbele huku ina chuma fulani, sawa. Yugharizuha fil ardhi, kisha ile fimbo wanaiweka hivi kwenye ardhi, kwa maana wanaisimamisha hivi kwenye ardhi, ule chuma ndogo unaingia ndani, sawa. Wayuj'alu alayha shay'a mithlu rida, kisha wanakamata kitu mfano wa nguo wanaweka katika ile nini, ile fimbo, sawa, au nahwihi, au mfano wa nguo, bimana wanastiri wasiwezi kuonekana, sawa. Hapa inaonekana ni kwa zitu ambazo labda imejengwa, labda haina mlango, sawa, au labda iko sehemu ambapo inatakikana mtu mpaka ajistiri peke yake. Kwa walikuwa wanafanya hivyo. Kwa hii maana anaza ni hiyo fimbo hiyo. Walikuwa wanapeleka, wanachoveka hivi chini, kisha wanatia nini? Nguo ya kuastiri. Sawa? Kwa katika hii hadithi tunaona kwa mtume alikuwa anafanya istinja. Alistinja ni mtu kujisafisha mbele au nyuma kwa kutumia maji. Tayeb. Kisha muallif rahimahullah kaleta hadith عن أبي قتادة الحارث ابن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول نوال أسيشيك ومجاوينه تبوياكي kwa kutumia mkono wa kulia kipindi anafanya haja ndogo. Na wanasema la yumsikanna la nahia tahrim. Hii na, la nahia ambayo kwa hapa tahrim dhalika li anna al-asla fi an-nahyi ad-dilalatu ala tahrim. Kwa ufupi kitendo hichi ni haramu. Sawa? Kitendo hichi ni haramu. Mtu anapofanya haja ndogo anashika tupu yake kwa mkono wa kulia. Wal qawlu bihamlihi ala annahu lilkaraha mukhalifun lilasl. Ama kauli ambayo inakuja inazungumza kuwa mtu akishika tupu yake na mkono wa kulia inachukiza tu si haramu, hii kauli imekhalifu asili. Asili ni kuwa mtu akishika tupu yake na mkono wa kulia kipindi yuko na akili haja ni haram, bimana napata dhambi. Sawa? So, mtume anasema la yumsikanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Mmoja wenu asigusi tupu yake kwa mkono wa kulia kipindi anafanya haja zake, bimana kipindi yuko anafanya haja ndogo. Wala yatamassah min al-khala'i biyaminihi, na vile vile na wala asijipakusi kwa kutumia mkono wake wa kulia. Minal khala hapa inakusudiwa ima mtu awe amefanya haja kubwa au haja ndogo. Sawa? Tunasema wala yatamassa minal khala. Al khala hapa bimaana al ghaid au al baul. Kwa mtu kama yuko anafanya haja ndogo au haja kubwa, kwanza asishiki tupu yake na mkono wa kulia. Hili ni la kwanza. Jambo la pili, inataka niweke na mmoja maskini jamaa. Mbona unasikia? Mmoja tanivuja masikio. Manchukue hilo bora. Kwa hiyo anasema wala yatamassah min al-khala'i bi yaminihi, wala mtu asijisafisha asijipakusi kutokana na haja ndogo au haja kubwa kwa mkono wake wa kulia. Wala yatanaffas fil ina, hadi mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yatanaffas fil ina la yakhruju an-nafs min jawfihi fil au fil wi'a'i alladhi yushrabu fihi. Na mtu anapokuwa anakunywa maji asipumuli ndani ya chombo. Mtu anakamata maji, chombo ilikuwa anakunywa maji, anakunywa, anapumulia umo umo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataza jambo. Ndio maana katika hadithi nyingine ukaona tumefunzwa mtu anapokunywa maji anakunywa kisha anatia chombo pembeni anapumua, eh? Kisha anakunywa tena, anatia chombo pembeni, anapumua. Lakini mtu asinywi maji anapokezea chombo hapa, anapumulia ile inaenda ngumu katika hicho chombo. Jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza. Tayeb. Kisha muallifu rahimahullah akataja alhadith ya 18 akasema an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi qabrayn. Siku moja mtume amepita sehemu kuna kaburi mbili. Si kwamba sehemu hiyo kulikuwa kaburi mbili hizo hizo tu, hapana. Kulikuwa ni makaburi. Lakini hapa nakusudia kaburi alizosikiliza yeye au zilizotokea matukio ni kaburi mbili. Kwa hiyo alikuwa anapita makaburini akapita kwenye kaburi mbili, sawa? Faqala mtume akasema innahuma layu'adhaban. Hakika kaburi mbili hizi zinaadhibiwa. Wama yu'adhaban fi kabirin. Na wanaadhibiwa kwa madhambi makubwa walikuwa kiafanya. Na hii kuonesha kuwa hili jambo ambalo tunataka kulitaja ni katika madhambi makubwa japokuwa watu wanalipuuzia. Amma ahaduhuma ama mojawapo katika hayo madhambi fakana la yastatiru min albauli. La yastatiru min albauli. Huwa kwanza alikuwa astiri mkojo wake. Bimana alikuwa astiri zile cheche za mkojo. Unamkutana na mtu anakwenda adabuni, anasimama, anakojoa, amesimama. Ule mkojo unapodondoka pale chini, unakwenda unafanya nini? Unamgusa kwenye nguo, sio? Au labda mtu ameingia haja ndogo bila ya maji. Anapokuwa anafanya hivyo hizo haja zake ndogo, maji anafanya nini? Ye zile bimana kujistiri kwa maji au kujisafisha kwa maji, anavaa hivyo hivyo zile cheche za mkojo zinazotoka kwenye mwili wake au kwenye nguo yake. Kisha anakwenda anafanya ibada hivyo hivyo. Na leo kuna baadhi ya watu wana tabia hizo. Mtu anaingia adabuni, anaakili haja yake ndogo aliyakuwa amesimama au amekwenda sehemu chini tu hivi, akaanza kukidhi haja yake ndogo amesimama na suruali ajipandisha. Na wengine anapandisha suruali, sio? Anapandisha suruali, anakidhi haja zake, kisha anaiteremsha. Sasa amestiri nini? Tayari zisha kwenye mwili zimeshafanya, zimeshamrukiarukia zile cheche za mkojo. Kwa huwa kwanza sababu yeye kuadhibiwa kaburini ni hiyo, sawa? Wa amma al-akhar, ama mwingine, fakana yamshi bin namima, yamshi bin namima, yankulu kalama al-ghairi biqasbi al-idrar. Huyu alikuwa anatembea kwa umbea, bi maana anahamisha maneno ya mwingine kwa sababu ya kudhuru, sio kwa sababu ya kutengeneza. Bi maana anahamisha maneno, anatoa huku anapeleka huku, mbea. Unapompelekea habari, bi maana anakuja kwako anakusikiliza, habari zako zipeleka kwa mwingine, hivyo. Bi maana anahamisha maneno na habari kwa sababu ya kuharibu. Kwa sababu ya kuharibu. Wala si kwa sababu ya kutengeneza. Sawa? Tayeb. فأخذ جريدة أرطبة أكاكماتا مطي ومتندي متومي صلى الله عليه أكاكماتا مطي ومتندي سوا فشقها نصفين ule mti wa mtende akaugawa vipande viwili sawa fagharaza vipande fagharasa akavishimika wapi ndo hapa anasema fagharaza fi kulli qabrin wahida akaweka kila katika kaburi moja mti mmoja mbele yake hivi sawa. Faqalu masuhaba walikuwa pale wakamuuliza ya rasulullah ewe mtume wa Allah lima fa'alta hadha kwa nini unafanya hivi umekamata mti wa mtende ukaugawa vipande viwili ukashimika moja kwenye kaburi moja na nyingine kwenye kaburi lingine qala mtume akasema la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam ya'ibasa ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwahafifishia adhabu medam miti hiyo ijakauka. Bimana kipindi miti ile ameheshimika ilikuwa ni miti kwanza ambayo ni mibichi. Sawa? Amekata kwenye kimti cha mtende miti mibichi, akaigawa mara pili, akatia mmoja kwenye kaburi moja, ingine kwenye kaburi moja. Tume akasema Allah atawahafifishia adhabu hawa mpaka siku miti itakauka. Sasa leo kwenye kaburi zetu sisi tunatia miti minne. Sio. Tena tujali miti imekauka, haijakauka. Ah, leteni miti. Tumeyatoa wapi haya? Qad wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Tumewakuta mababa zetu na mababu wanafanya hivyo na sisi tunaenda hivyo hivyo. Mtume sallama alikuwa anateremshiwa wahi. Akapata wahi kuwa wale watu wanaadhibiwa, sio? Sio. Kwa alipopata wahi kuwa watu wale wanaadhibiwa, ikawa sababu ya kufanya nini? Ya yeye kukamata ile miti miwili kuweka. Kwa ameweka kwa sababu, na ile jambo ni haswa kwa Mtume sallama kama alivyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Jambo hili ni haswa kwa Mtume, sio kwa mimi na wewe. Kwa mimi na wewe tunateremshiwa wahi. Watu kamata vimiti huko tunashimika shimika tu. Tunateremshiwa wahi. Tunateremshiwa. Kwa ile jambo la kutia miti kwenye hizi kaburi ilikuwa ni haswa kwa Mtume na hizi kaburi mbili. Na haikuthibiti kuwa Mtume amenifanya katika kaburi zingine kinyume na hizi mbili. Na sababu ilikuwa ni hizo ambazo au ni hiyo ambazo kaburi hizo mbili zinaadhibiwa. Hii nalirudi tena. Na nishaka lisema mara kwanza. Nikifa, watu ambao mko hapa msikitini mkakaja kwenye kilio changu, wakitia vile vile vimiti waambie nitoeni. La sio hivyo, mtasimama naye mbele ya Allah siku ya kiyama. Sitaki wa kumtilia vimiti kwenye kaburi langu. Kama tafia hapa. Wajitilie wao. Kwa wao wale wanadhania ngapi? Wenyewe wanajidhania kila siku kwa adhabu ya kaburi ni sio. Kwa mimi sijidhani hiyo adhabu. Mimi nataraji kuwa Allah atanikupisha na adhabu ya kaburini. Sasa nini ambao mnadhania maiti yenu wa adhabu za kaburini tilele hivi miti? Mimi msiniweke. Sawa? Tasema nataka kutia chandarua kwenye kaburi. Tayeb. Kwa hii ni moja katika hadithi ambazo zinathibitisha adhabu ya kaburini. Ni moja katika hadithi ambazo zinathibitisha adhabu za kaburini. Tayeb. Kisha mwalif rahimahullah kataja babu as-siwak. Mlango ambao unazungumzia kuswaki. Mlango ambao unazungumzia kupiga mswaki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala Mtume katika hadithi anasema laula an ashuqa ala ummati. Lau kama nisingekuwa natakia umma wangu uzito. Awalaiti nisingetaka kuwa pawepo uzito juu ya umma wangu, la amartuhum bisiwak 'inda kulli salatin. Basi ningeamrisha umma wangu wao wanapiga mswaki kila sala. Sawa? Kwa hapa la amartuhum amrun ijab waluzum. Bimana laiti isingekuwa Mtume anataka labda uzito katika huu umma, angeliamrisha hilo jambo. Lakini Mtume hakuliamrisha kwa sababu wengi wangeshindwa. Kuna mtu asubuhi tu apige mswaki, akiamka asubuhi akunacha mswaki anakwenda zake na anashinda hivyo hivyo mpaka usiku. Sasa lau kama Mtume angeliamrisha watu wapige mswaki kila sala, ingekuwa mtihani, sio? Ingekuwa mtihani. Katika riwaya nyingine anasema inda au inda kulli wudhu'in, katika kila udhu angekuwa anaamrishwa mtu kupiga mswaki kila anapotaka kutawadha. Sawa? Tayeb. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك mtume alikuwa anapoamka usiku yashusu maanahu yasilu anaosha ukisema shaswahu bimaana ameosha yashuswahu anaosha au maswahu bimaana ameosha yamusuhu bimaana anaosha idha ghasalahu bimaana utakusema shaswa maswa ghasala yote ni maana moja. Kwa mtume alikuwa anapoamka usiku, akiamka usiku anapiga mswaki. Labda ameshtuka usiku usingizini. Mbele ya kulala tena anafanya nini? Anapiga mswaki. Na ndio maana katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema as-siwaku matuharatun lilfam. Mswaki unasafisha mdomo au kinywa. Mardhatun li rabbi. Na vile vile mswaki unamridhisha Allah. Sawa? Tayeb. Kisha muallif rahimahullah kataja an Aisha radhiyallahu anha qalat. Dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alayhi wasallam wa ana musnidatuhu ila swadri au ila swadri. Anasema ameingia Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq, na huyu ni katika watoto wake ambao Abu Bakr ametaka kuwaua kwenye vita vya Badr, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofanya hijra pamoja na maswahaba na Abu Bakr akafanya hijra, Abdurrahman hakufanya hijra, akabaki katika washirikina. Na katika vita vya Badri akaja huyu kijana wake katika kundi au katika jeshi la washirikina. Abu Bakar alipomkamata hakumuua shekhi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika vita vya Badri kuna watu waliua ndugu zao, wengine wakaua mpaka baba zao kwenye vita vya Badri. Mtu anamuua baba yake kwenye vita kwa ajili ya kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile Abu Bakar alipomchukua mtoto wake karibu muue, asinge silimu. Sawa? Kwa hiyo anasema mametu Aisha, Abdurrahman ambaye ni mtoto wa Abu Bakar ameingia kwangu, wa ana musnidatuhu ila swadri, na Mtume sallama nimemwegemeza kwenye kifua changu. Ilikuwa ni wakati wa maradhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamchukua Mtume akamwegemeza wapi? Kwenye kifua chake. Sawa? Tayib. Wa ma Abdurrahman siwakun ratbun bimana liyaudu min shajar. Na Abdurrahman alikuwa na ule mti, ule mswaki wa mti. Bimana alipoingia Abdurrahman kwa Mtume sallama, Mtume amemwegamia mametu Aisha kwenye kifua chake, bimana kama mgonjwa. Sawa? Mgonjwa anapokuwa labda amemwegamia mtu kwenye kifua. Alafu Abdurrahman alipoingia alikuwa na mswaki wa mti. Sawa? Yastanmu bihi, alikuwa anapiga nao mswaki. Bimana ile mswaki wa mti alikuwa akijisafisha kinywa chake, sio? Faabaddahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam baswarahu, faabaddahu bimana madda ilayhi baswarahu wa atwala an-nadhara ila suwak. Mtume sallallahu alaihi wasallam akautizama ule mswaki, yuko kwenye kitanda cha maradhi, akautizama ule mswaki ambao alikuwa nao nani? Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma. Faakhadhtu suwaka, anasema mamatu Aisha, nikachukua ule mswaki. Faqadamtuhu, qadama bimaana, ukisema qadama shay'a bimaana kasarahu bi atraf asnanihi. Mfano ukisema ni kukata hapa juu hapa, ndo qadama, unakamata kitu unakikata hapa juu yake hivi. Sawa? Kwa anasema mama yetu Aisha, nikachukua ule mswaki faqadamtuhu, nikaukata juu. Bi maana pale ambapo Abdurrahman alikuwa anaswakia, sio? Tare mswaki ule mswaki sio eh? Alipokamata akaukata hapa juu. Bi maana katoa kile kipande cha juu ambacho alikuwa sifa nini? Aisha swakia. Sawa? Watayyabtuhu, nikausafisha ule mswaki. Sawa? Thumma dafa'atuhu ila nabi sallama fastanna bihi, kisha nikaupandisha mpaka kwa mtume fastanna bihi, mtume akausafisha ule mswaki. Sawa? Yastanu bi maana yumirru siwaka ala asnanihi yustaqu bihi, ndo maana istanna ni mtu kupitisha ule mswaki kwenye meno yake hivi. Sawa? Tayyib. Kana sema fama raaitu rasula sallama istanna istinanan ahsana minhu. Sikuwahi kumuona mtume sallama anapendezesha kupiga mswaki kama hiyo siku. Sawa? Fama ada an faragha rasul sallama alipoelekea kumaliza, bima alipomaliza kupiga mswaki mtume sallama, rafa'a yadahu, mtume akainua mkono wake, au isba'ahu, au kidole chake, thumma qala, kisha akasema mtume sallama fir rafiqil a'la. Na hapa ni wakati mtume sallama kabla ya kutolewa nafsi aliambiwa achague. Mtume kabla ya kutolewa nafsi yake aliambiwa achague, anataka nafsi yake tolewe ili akaonane na Mola wake au abaki. Mtume akachagua, ndo hapa anasema mtume sallallahu alaihi wasallam baada kupiga mswaki akainua mkono wake au kidole chake akasema fir rafiqil a'la, wakasema ar rafiqul a'la humu alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalihin. Ndo maana ile neno الرفيق الاعلى ni wale ambao Allah amewaneemesha miongoni mwa mitume na wale wa kweli na mashahidi waliofuata katika jihad na wale wema. Kwa mtume akachagua aende kuonana na hao. Sawa, ndio maana ile neno. Sawa? Tayyib. Waqila, ikasemekana tena kuwa huwa aljanna, ili neno ar-rafiq al-a'la ni pepo. Kwa mtume akachagua pepo kuliko kubaki hapa. Sisi lazima tunachagua pepo. Atachagua pepo, Sheikh. Tunachagua dunia. Dunia. Sio. Waqila, nasemekana tena huwa jama'atul anbiya alladhina yaskununa a'la 'indiyin. Kwa ni kundi la mitume ambao wanaishi wapi? Juu. واختار ان يكون عند الله في الجنه بدلا من البقاء في الدنيا. كمتم صلى الله عليه وسلم akachagua awe wapi? Peponi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, badala ya kubaki hapa dunia. Ndio maana akasema ar-rafiq fi ar-rafiq al-a'la, bimaana akachagua yeye kutolewa nafsi. Sawa? Thumma qada, kisha akamfariki mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakanat taqul, na mama yetu Aisha Allah amridhia alikuwa akisema mata baina haqinati wa dhaqinati falhaqina ma asfala min adh-dhaqab, ni hapa chini ndo ni alhafina, alhaqina ni chini ya kidevu. Sawa? Wa dhaqina ma a'la au ma a'la min ma a'la minhu, juu ya kidevu. Bi maana wanasema kwa ufupi ya maneno ya mama yetu Aisha, mata baina haqinati wa dhaqinati. Bi maana baina as-sahri wan nahri, as-sahri ni kifua na nahri ni shingo inajulikana. Kwa mtume akafa ya kuwa amemegamia mama yetu Aisha kwenye kifini, kwenye kifua chake. Bi maana amekufa akiwa amemegamia nani? Mama yetu Aisha. Na hili jambo mama yetu alikuwa anajifakhirisha nalo sana. Kwa sababu hata mtume wakati wa maradhi yake alikuwa anasema aina ana ghadan. Aina ana leo. Kwa sababu alikuwa na watu wengi anazaa msio. Ndio anasema al-qadi Iyad yuridu bidhalika Aisha. Kuuliza kwake leo za miangu ni ya wapi? Leo za miangu au kesho za miangu ni ya wapi? Alikuwa anakusudia mama yetu Aisha. Mpaka akaomba wake zake ruhusa idhni aweze kuumia kwa umetu Aisha. Hii ni kuonesha namna gani mtume alikuwa anampenda mama huyu. Lapo nakuja hivi vijamaa hapo mabara 9 ambao vimeingia kwenye ushia kwa sababu ya kilo cha mchele, wanawafunza namna ya kumlani huyu mama. Kwa hili katika fahari ya mama yetu Aisha, mtume amemfia akiwa amemegamia yeye mama yetu Aisha. Hii ni fahari kubwa. Tayeb. Wa fi lafdhin, na katika upokezi mwingine, faraaituhu yanzuru ilayhi. Nikamwona mtume anatizama ule mswaki. Wa araftu annahu yuhibbu siwak. Nikajua kuwa mtume anapenda mswaki, kwa maana anapenda sana kupiga mswaki. Sawa? Fakultu nikasema khudhuhu lak, je ni kuchukulia leo mswaki? Fa ashara bi ra'sihi an'am, akaashiria kwa kichwa chake eti ndio. Vipi alifanya aje bimani? Kuashiria kwa kichwa ndio ni aje. Zalikuwa katika maradhi. Akamwambia ni kuchukulia leo mswaki. Ndio anasema fa ashara bi ra'sihi an'am, bimana kafanya hivi. Sawa? Tayeb. Hadha lafdhu al-Bukhari wa li-Muslim nahuhu, na hii ni lafdhi ambayo katika Bukhari na kwenye Muslim kuna mfano wa hili. Hii ni kuonesha umuhimu wa jambo hili la kupiga mswaki, kiasi cha kwamba mtume na kwenye sakaratul mauti anaomba mswaki. Sawa? Tayeb. كشم ألف رحمه الله قسم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك أو بسواك رطب. سواك رطب يعود ولم سواك وامتي. كيو أنا سيما نمي مويندي أمتومي بمان ميندا قمتومي نكام قطع أمتومي يوكو أنا بيغا مسواكي وامتي. قال وطرف السواك على لسانه. طرف ني هapa juu, bi maana hapa juu kwa mswaki hapa kulikuwa kwenye ulimi wake. Sawa? Wa huwa yaqul o eh, wasiwak fi fihi, na mswaki uko kwenye mdomo wake. Fihi ya pili ni mdomo, eh. Unasema kuna mswaki huko ndani ndani. Huko ndani ya mdomo wake. Hii ya pili hapa ni mdomo. Kwa maana mswaki huko ndani ya mbiana kinywani kwake. Sawa? Tayeb. Ka'annahu yatahawwa'u. Ka'annahu yatahawwa'u, atahawwa'u bi maana ataqayyu bi sawtin. Ni mtu kutapika kwa sauti. Mtu anatapika anafanya gati. Sio. Ndoli neno ka'annahu yatahawwa'u. Bimaana anapiga mswaki kana kwamba ni mtu kuna tapika kwa sauti. Wadhālika 'alā sabīli al-mubālaghah. Yaani kuonesha kwamba mtume alikuwa anapiga mpaka anafikisha huku mswaki. Sio, ule wa mtu. Anaingiza mpaka huko. Na kuna baadhi ya watu wanakuambia, "Mama mnasema tu mswaki au mswaki wa zamani, walikuwa na mswaki aje kinywani, walikuwa naingiza hivyo na kwenye ulimi mpaka huku ndani." Ndio maana mtume hapa anasema huwa yakul bi maana kana kwamba gisi mtu anapiga mswaki. Afadhali sio hivyo, kama ameingiza mdani. Sawa? Ndivyo mtume alipokuwa anapikisha yule mswaki wa mti hivyo. Anaingiza mpaka huko anapiga mswaki. Sawa? Tayeb. Kwa hiyo wanawazuoni wakatia sehemu ambazo yapendeza mtu kupiga mswaki. Al-awqatu allati yustahabbu fiha siwak. Nyakati ambazo zinapendeza mtu kupiga ndani yake mswaki. Sawa? Sehemu ya kwanza, inda alwudu, wakati wa kutawadha. Sawa, kama fil hadith al-mutaqaddam, kama tulivyosema katika hadithi ya mwanzo kabisa. Na kipindi gani mtu anapiga mswaki wakati wa kutawadha? Ni kipindi gani? Ni kipindi gani? Kipindi cha alfajiri. Ah, yani ni sala zote ambazo zimekusudiwa. Mtu apige mswaki katika sehemu ambazo zinapendeza mtu kupiga mswaki wakati wa udhu. Ni wakati gani mtu anapiga mswaki? Kabla kutawadha. Maanza kupiga mswaki ndio anaanza kutawadha. Au juu. Almuhimu, fasi ya kupiga mswaki kama unavyotaja maulama ni kipindi ameshaosha vitanda vyake vya mikono mara tatu. Ameshaanza udhu kabisa. Anaosha vitanga vya mikono mara tatu. Ile saa ya madmadha ya kutia maji kinywani ndio anapiga mswaki. Sawa? Kisha anaendelea kwenye mapua, kwenye macho anaendelea. Kwa hiyo kipiga mswaki anachelea mara ngapi maji? Mara moja tu mapigo. Namshe. Wai inshallah. Unapiga, unachelea ya kwanza na unafanya madhumadha na mswaki. Sio. Shamalizo na tema natia ya pili na tatu. Sawa. Tayeb. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, inda dukhulil baiti liltiqai bil ahli wal istima'i bihim. Kipindi mtu anaingia nyumbani kwake kwa ajili ya kukutana na familia yake na kukusanyika nao. Unapotoka mfano hapa nimetoka kwenye darasa, mimi nakwenda sasa nyumbani kwangu. Au nimetoka kwenye mizunguko yangu, nafika kwangu naanza kupiga mswaki. Hapo utasikia tu, "Eh, hiyo dini nayo mbani ngumu." Sio. Eh? Hapo ndo anasema kama thabata min hadithi Aisha radhiyallahu anha annaha su'ilat. Mama yetu Aisha ameulizwa, eh? Bi ayi shay'in yabda'u Rasulullah sallama idha dakhala baytahu. Ni jambo gani ambalo mtume alikuwa anaanzia kipindi anaingia nyumbani kwake? Eh? Faqalat au qalat akasema mamatu Aisha kana idha dakhala baytahu bada'a bisiwak. Rawahu Muslim. Mtume alikuwa akiingia nyumbani kwake, kitu cha kwanza anaanza kuswaki. Kabla hata mazungumzo. Anaanza nini? Mswaki. Ila leo tukifika jambo la kwanza naanza gaji. Mbona vitu vitu vimekaa hivi? Nasema vimekaa vibaya vibaya, anafikia ukali. Kuna leo baba wengine akisafiri watoto wanafanya sherehe. Hamjaona wa baba? Baba kama yuko nyumba ina amani. Baba akiwepo nyumba ina amani. Sawa. Hii siku msikiti ina wazee wa korofi. Zamani msikiti ilikuwa na wazee wa korofi. Hapo yeye mzee alikuwa nyumbani kwake mpole. Mjamaa wangu mzee. Msikitini mbele ya imamu. Hapo ni hivi na hivi. Akifika kwake Sheikh. Sasa wewe ule mzee msikitini au? Mimi namjua mzee mmoja wa korofi hivyo hivyo. Kuja msikitini. Lakini kuja kusikia mzee alifukuzwa kwake. Kumbe alikuwa anawekwa na mke. Alipofukuzwa maimamu wa msikiti akasema alhamdulillah mzee alifukuzwa. Bi maana anatoka mbele ya msikiti hivi fujo zimepungua. Kwa hiyo kuna familia ziko hivyo. Mzee ni mkali sana sha. Anapofika kwake jambo la kwanza kukorofi tu. Mzee, mbele ya maneno yako fanya kwanza sunna. Fika kwanza uso wake. Mazao pelea mswaki, fanya mambo yako. Sawa. Kwa hiyo kuonesha umuhimu wa jambo hili la kupiga mswaki. Kiasi cha kwamba Mtume wa sallam alikuwa anapoingia kwa kile jambo la kwanza mswaki. Sawa. Kwa hiyo. Sehemu ya tatu, inda lintibahi minan naum. Mtu anapostuka anapotoka usingizini. Sawa. Kama tulivyotaja katika hadithi ya Hudhaifa, Mtume alikuwa akiamka anatoka usingizini usiku mbele ya kulala tena, anapiga kwanza mswaki. Sawa? Na ndio kama kisa anavyopendeza kama alikufanya Mtume sallama, fora mtu anakutana na mke wake tendo la ndoa usiku. Akitaka tena ya pili anafanya. Mtume alikuwa anatawaza. Sio udhu kusalia, hapana. Sababu bado yuko na janaba, sio? Kinapendeza mtu kabla ya kufanya tendo la ndoa mara ya pili na mke wako unafanya nini? Unatawadha kwanza. Sawa? Sasa kwa hii hadithi naona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishtuka anapotoka usingizi anafanya nini? Anapiga mswaki. Tayeb. Ila la tulalagi utashtuka, haulalagi utashtuka. Watu wanalala msimu siku mzima. Hii siku watu walalagi. Hii siku mtu anaanza kashinda msimu usiku mzima analala alfajiri. Lakini sikia tu as-salatu khairun minan nawm, ndo analala. Yaani anafanya aks. As-salatu khairun minan nawm, anakuambia an-nawmu khairun min as-salah. Yaani fanana shuka anamka saa 4 ndo anasali alfajiri. Mtu ambaye usiku mzima alikesha kwenye simu analala mida afu ibilisi ja. Yule mda wa sala ndo anampa usingizi unaona? Akisikia tu adhan ndo anachukua shuka na mwaga sasa huyo mtu wake wa kesho inshallah. Anajifunika shuka yake analala. Anasema kesho naisha kuwa hiyo kesho. Tayari tushafika asubuhi. Fika analala, anaamka saa ngapi? Saa 4. Ndio anasali sala ya alfajiri. Hili ni jambo ambalo vijana wengi wako nalo leo. Tena mtu anakesha usiku mzima hata kuswali aswalisha. Kasimi as qiyam al-layl aswal naiko macho yani simu anaongea na huyu anamdanganya nitakuoa akikata simu yake mwambie analala anampigia mwingine nitakuoa mwingine nitakuoa mwingine nitakuoa ukichunguza tosha kama hata wana watu karibu 10 tayeb sehemu nyingine inda taghyir raihati al-fam سواء كان التغير بأكل ما له رائحة كريهة أو سبب طول الجوع أو العطش أو غير ذلك sehemu nyingine ya nne ambayo inapendeza mtu bali wakasema hapa ni sehemu ambayo wakati mwingine za kuwa ni wajibu sehemu gani walisema wanazuna za kuwa wajibu عند استيقاظ من النوم kipindi mtu anapotoka usingizini anapotoka kulala anaamka asubuhi wengine wakasema kwa wakati huu ni wajibu kupiga mswaki sawa kuna sehemu zingine ambazo inapendeza mtu kupiga mswaki kipindi rehe inafanya nini inabadilika rehe ya kinywa sasa kuna baadhi ya watu ambao wanaposoma ile hadithi ya Mtume sallama kuwa kinywa cha mwenye kuswaumu Ere yake ni zulu kwa miski, siyo. Mtu wa swaki Ramadhani nzima, shehe. Mbona pigi mswaki mwezi Ramadhani? Maske, tumeme amesema harufu ambayo ya mwenye kuswaumu ni nzuri. Mtu Ramadhani naisha atapiga mswaki. Sawa. Kwa wakati unapendeza kupiga mswaki, ni kipindi kinywa chako kinabadili nini? Ile rehe. Sawa? Sawa rehe hiyo itakuwa imebadilika labda kwa kula. Sawa? Vitu ambavyo vina rehe lilokuwa mbaya, kuna vitunguu. Sawa? Hayo kwa sababu ya mtu kukaa muda mrefu ajala au ajanywa, kinywa kikabadilika nini harufu. Aswaki, sawa? Au sababu zingine kinyume na hizo. Sawa? Tayeb. Na sehemu nyingine wakati wa kuswali kabla mtu hajafunga sala anafaa kupiga mswaki na mswaki wako natoa tunatia mfano mfano apige swali. Sawa? Sehemu nyingine ambayo inapendeza mtu kupiga mswaki, inda dukhulil masjidi, kipindi cha kuingia msikitini. Li'annahu min tamami zina allati amara Allahu biha inda kulli masjidin. Kwa sababu ni katika ukamilifu wa mapambo ambayo Allah ameamrisha kipindi mtu anaingia msikitini kuswali au mtu anapotaka kuswali. Anasema je Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kwa na kupiga mswaki katika mapambo. Unapotaka kwenda kuswali au kuingia msikitini, piga mswaki. Labda unatoka nyumbani na au sehemu zile za kutawadhia, unapiga mswaki. Sawa. Tayeb. Kwa nasema walima fihi min huduril malaika wa ijtima'il musallin, kwa sababu msikitini ni sehemu ambayo malaika wanahudhuria na wenye kuswali wamekusanyika ni wengi. Sawa. Kwa mtu anakuwa amefanya amesafisha kinywa chake kipindi iko kwenye kuswali wengi, na vile vile malaika wamefanya wamehudhuria sehemu kama hizi. Sawa? Tayeb. Na sehemu ya mwisho kabisa, inda qira'ati al-Qur'an wa fi majalis al-dhikr lihudhur al-malaika. Na vile vile kipindi mtu anapotaka kusoma Qur'an, inapendeza mtu apige nini mswaki. Sawa? Na kwenye vikao vya dhikri kama hivi, sababu nahudhuria malaika. Sawa? Hizi ni sehemu ambazo zinapendeza mtu kupiga mswaki. Sawa? Na darasa letu leo ni hapa. Katika Jumapili inshallah tutaendelea mashu ala al-khuffaini inshallah, ndio mlango ambao tutakuja kufanini kuanzia. Nikwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitana ala al-kitab wa sunnah hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Inshallah kama kuna maswali mpaka